zalecenia Ministerstwa Zdrowia. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 22 sierpnia, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. 1,5 miliarda euro dla Ukrainy. Komisja Europejska przekazała kolejne wsparcie finansowe. Po porannym wstrząsie 22 górników bezpiecznie opuściło rejon ściany w kopalni Bobrek Piekary. Japonia rozpocznie wypuszczenie skażonej wody z Fukushimy do oceanu. Decyzję zaakceptowało ONZ. Kolejne unijne wsparcie finansowe trafiło na Ukrainę. To 1,5 miliarda euro. Poinformowała o tym w mediach społecznościowych przewodnicząca Komisji Europejskiej. Z Ursulą von der Leyen spotkał się na bałkańskim szczycie w Atenach prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Łącznie od początku wojny za naszą wschodnią granicą Komisja Europejska przekazała Ukrainie ponad 19 miliardów euro wsparcia. Rosyjska agresja na Ukrainie, kwestia uchodźców i obrona granic NATO to najważniejsze tematy, które poruszali podczas rozmów w Warszawie prezydenci Polski i Portugalii. Marcelo Rebelo de Sousa przebywa z wizytą w Polsce. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że poprosił o dalsze wsparcie dotyczące Ukrainy. Zaznaczył też, że omawiano, w jaki sposób państwa NATO powinny traktować Rosję. To jest ważne z naszego punktu widzenia w dobie dyskusji i na temat tego, jak powinniśmy dalej postępować w związku z rosyjską agresją na Ukrainie, jak powinniśmy podchodzić do problemu tej agresji i Rosji jako takiej, jako właśnie agresora dzisiaj w Europie, który próbuje zająć terytorium niepodległego, suwerennego państwa. Prezydent Andrzej Duda powiedział także, że w tej chwili Portugalia jest jednym z najważniejszych naszych sojuszników w Europie. Amerykański Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych Apache. Minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział, że maszyny zostaną kupione razem z uzbrojeniem. W tej chwili negocjowana jest cena. Szef MON podkreślił, że śmigłowce wzmocnią nasze zdolności obronne. To jest potężna flota, 96 śmigłowców razem z Abramsami, których będzie 360, będą stanowiły barierę nie do przebicia, zamkną bramę brzeską. Trafią na wyposażenie 18 Dywizji Zmechanizowanej, realnie i efektywnie odstraszą agresora od wtargnięcia na terytorium Polski. Pierwsze śmigłowce Apache, które trafią do Polski, będą pochodzić z zasobów armii amerykańskiej. 22 górników bezpiecznie opuściło rejon ściany w kopalni Bobrek Piekary, w której dziś rano doszło do wstrząsu wysokoenergetycznego. Informacje w tej sprawie zebrała reporterka Polskiego Radia Katowice, Joanna Opas. Nikomu nic się nie stało, a sam wstrząs miał siłę około 3,4 stopnia w skali Richtera. Był on odczuwalny w Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach, Siemianowicach Śląskich i kilku okolicznych miejscowościach. Wyższy Urząd Górniczy odebrał zgłoszenia od mieszkańców o odczuciu wstrząsu. Do zdarzenia doszło o godzinie 9.37 na poziomie 726 metrów pod ziemią i jak informuje dyspozytor kopalni, wstrząs nie wywołał poważnych skutków w wyrobisku. Wydobycie w rejonie, gdzie doszło do wstrząsu, jest wstrzymane. Pod ziemią ma zjechać specjalny zespół, który oceni sytuację. Policja ostrzega przed cyberoszustami, którzy podszywają się pod funkcjonariuszy i próbują wyłudzić pieniądze. Włamują się na komputer, blokują ekran i żądają kilkuset złotych grzywny. Jakub Sawicki z Komendy Miejskiej w Elblągu przestrzega, żeby zachować czujność, bo ekran blokady łudząco przypomina witrynę policji. Wygląda to w ten sposób, że wewnątrz przeglądarki w trybie pełnoekranowym pojawia się opatrzony logotypem polskiej policji komunikat o treści. Komputer jest zablokowany. Wszystko to pod pozorem nieodpowiednich treści, które internauta miał przeglądać. Oczywiście oszuści podają link, który ma przekierować nas na stronę płatności elektronicznej. Policja nigdy nie podejmuje działań tego rodzaju, nie blokuje komputerów, żądając zapłacenia grzywny. Policja podkreśla, by absolutnie nie klikać w podane linki. Polski. W ciągu 48 godzin Japonia rozpocznie uwalnianie skażonej radioaktywnie wody z Fukushimy do oceanu. Decyzja została zaakceptowana przez ONZ, ale budzi kontrowersje wśród sąsiadów. O szczegółach Wojciech Cegielski. Elektrownia atomowa w Fukushimie została zniszczona w wyniku tsunami w 2011 roku. Od tego czasu w kompleksie zebrało się już niemal 1,5 miliona ton skażonej radioaktywnie wody. Japońskie władze zapowiedziały, że woda będzie systematycznie wypuszczana do Oceanu Spokojnego, ale zostanie wcześniej przefiltrowana. Cały proces może potrwać nawet 30 lat. Zaczniemy tę operację prawdopodobnie w czwartek, o ile pozwolą na to pogoda oraz warunki na oceanie. Będziemy w pełni odpowiedzialni za cały ten proces do jego całkowitego zakończenia w najbliższych dekadach. Mówił w Fukushimie japoński premier Kishida Fumio. Pozwolenie na spuszczenie wody wydała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Specjaliści uznali, że wpływ na ludzi i środowisko będzie nieznaczny. Decyzja budzi jednak ogromne kontrowersje w Chinach i w Korei Południowej. Japoński rząd przekonuje, że nie ma już miejsca na trzymanie kolejnych litrów skażonej wody. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Poza tym zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami na południu i południowym zachodzie oraz lokalnie w centrum kraju przelotne opady deszczu i burze. Możliwy grad. Temperatura maksymalna od 22-23 stopni na wybrzeżu i Pomorzu do 28 w centrum i 32 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Zachodni i północno-zachodni. Trójka do trzeciej. W Trójce do trzeciej ponownie witam w składzie Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Michał Jakubik. Będziemy rozwijać temat braci Coen, a dokładnie przyjrzymy się serialowi Fargo. Because Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Daleko, tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. W latach 90. bracia Coen napisali scenariusz do filmu, którego nie da się zapomnieć, filmu Fargo, a jakiś czas później z inspiracji powstał serial, który też nie daje się zapomnieć i chętnie odbiorcy sięgają w tym kierunku. Serial Fargo, kolejny sezon przed nami, a naszym gościem jest dziennikarz filmowy pan Artur Ciechmiński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. To kilka słów o tym, co za nami, bo przecież tych kilka sezonów no, już daje możliwość, żeby opowiedzieć, stworzyć swój własny ranking, powiedzieć o tym, jak rozwijają się postacie, jak rozwija się konstrukcja, albo zamyka i tak dalej, i tak dalej. Panie Arturze. Tak, mamy cztery sezony za sobą i właściwie poza pierwszym i drugim, który miał taką jedną nitkę łączącą oba sezony, no to każdy jest już oddzielną opowieścią, chociaż gdzieś tam biorąc pod uwagę geografię, no z samych Stanów Zjednoczonych, no te seriale jakiś tam wspólny mianownik mają, ale bardzo niewielki. Generalnie każdy sezon to są inni bohaterowie, inna historia, inna opowieść, a łączy to wszystko rzeczywiście klimat filmu braci Coen i ta konstrukcja fabularna, ta bardzo wymyślna intryga, wielowarstwowa intryga, niejednoznaczna, bazująca na takim traktacie, na moralitecie właściwie, no sprawdza się w każdym wypadku. To jest kwestia wyobraźni scenarzystów, którzy rzeczywiście każdy sezon dopieszczają, dogrywają po najdrobniejszy szczegół i tworząc nowe, niezależne historie, utrzymują jeden poziom, wysoki poziom, to warto podkreślić. Dlatego serial Mimo jakby braku kontynuacji w stosunku do pierwszego, do pierwszej jego odsłony, wciąż utrzymuje widzów w ekranach telewizorów. To jest trochę taki kasus Czarnego Lustra, gdzie mamy zupełnie inne historie, ale właśnie jest ten charakter, ten klimat i coś, co powoduje, że może tym bardziej do tego siadamy, bo nie na zasadzie co się wydarzy ze znanymi bohaterami, tylko jacy teraz bohaterowie, jakie teraz postaci się pojawią. To jest wielka sztuka, bo to trochę tak jak odbiorca jest zaskoczony za każdym razem i spodziewa się, że twórcy, ta cała ta grupa tych twórców, albo inaczej ci twórcy, którzy byli, którzy gwarantowali pewną jakość, pewną niespodziankę, jeżeli zapraszają do swojego grona, to kogoś, kto jest na równie wysokim poziomie i ufają temu zespołowi i no właśnie. To w takim razie, skoro już o braciach troszkę powiedzieliśmy, trzeci sezon, jak panu się podobał? Bo tam jest przecież wszystko oparte na rywalizacji braterskiej. Tak. No w trzecim sezonie mamy Iwana McGregora w podwójnej roli, jak dobrze pamiętam. I to jest to aktorski majstersztyk kolejny. Inna sprawa, że na każdej płaszczyźnie aktorskiej, czyli od ról pierwszo po drugoplanowych, a nawet epizody, ma to swoją wartość. I rzeczywiście w tym trzecim sezonie jeszcze taki swoisty dualizm, ci dwaj bracia bliźniacy i cała ta intryga. Ja też już tak szczegółów też tak bardzo nie pamiętam, bo to jednak bardzo mocno w czasie są te sezony rozbite. Ale pani Katarzyna bardzo, bardzo ciekawą pani kwestię poruszyła, że te seriale są mocno zbudowane na kreacjach aktorskich i czy to Ewan McGregor, czy Martin Freeman, czy Chris Rock w czwartym sezonie, albo Billy Bob Thornton, no jakby same nazwiska mówią same za siebie i chociażby w przypadku Chrisa Rocka, który generalnie jego emploi jest kojarzone z komedią i tak go traktujemy, Fargo pokazał bardzo mocną, wyrazistą postać, absolutnie dramatyczną, gdzie nie było nam do śmiechu, a wręcz było to gorzkie i chwilami smutne, a jakże mocne z drugiej strony. Więc tutaj aktorzy czasami wychodzą poza swoją szufladkę i naprawdę dają fantastyczny popis aktorski, który raz, że buduje postać, a dwa, daje nam taką krwistą, mięsno-krwistą historię, od której trudno oczy oderwać. To przyjrzyjmy się temu, co zapowiedziane, bo co nieco zdradzono, jeśli chodzi o piąty sezon? Nawet całkiem sporo, muszę powiedzieć, bo niemalże opowiedziano cały punkt wyjścia i już dość skomplikowaną historię, jak to w przypadku Fargo bywa, bo tam nic nie jest oczywiste i jest wiele tych wątków fabularnych, które gdzieś w którymś momencie kumulują, przecinają się, dopiero schodząc się w ostatnich finałowych odcinkach. No tutaj tak, tutaj rzeczywiście tym razem nie... aż tak nie cofamy się. Mamy akcję odbywającą się w roku 2019, czyli stosunkowo tu i teraz. Wszystkie poprzednie filmy rozgrywały się dużo, dużo wcześniej niż kinowy obraz braci Coen, więc tutaj mamy bardzo współczesną historię i to jest też ciekawe. Jestem absolutnie ciekawy, jak tutaj twórcy sobie poradzili z tą ilustracją tej współczesności i też z podejściem do samych bohaterów, a historia znowuż. Mamy kobietę, która ewidentnie ma swoją historię i ta historia, jej się wydawało, że jest zamknięta. Zgaduje się, że nie jest zamknięta i są ludzie, którzy chcą bardzo do tego powrócić, co zakłóca jej spokój, codzienny spokój i tak naprawdę staje pod znakiem zapytania najbliższą przyszłość jej, jak i jej rodziny, bo do tej pory zdążyła już założyć rodzinę. Więc jakby typowy Fargo, typowi bracia Coen, ale oczywiście to bracia Coen to już tylko echo, gdzieś jakiś ich patronat. Są inni równie zdolni, bazujący na tym formacie, którzy mam nadzieję, że przy tym piątym sezonie też nam pokażą kawał dobrego kina, bo to nic innego jak kino, tylko rozbudowane do 8 odcinków. Też nowości w obsadzie, co pan na to? Bo to też przecież od tych osobowości zależy, czy będziemy z przyjemnością oglądać kolejne odcinki. Tak, rzeczywiście. No tutaj właśnie pytanie, bo wychodzi na to, że w roli jednego z antagonistów John Hamm, amerykański aktor znany, niedawno wystąpił w Top Gun Maverick, chociaż nie szczególnie dużą rolę, ale jednak też możemy go kojarzyć z filmu Źle się dzieje w Belle Royale. No i z Madmana. No tak, serial Madman, ja tutaj jakby nie odnoszę się do tego, bo akurat przyznaję się, że gdzieś ten serial nie został przeze mnie obejrzany, trudno oglądać wszystko, ale rzeczywiście, jakby to nazwisko jest z tym serialem kojarzonym, ja go bardziej kojarzę jednak z dużego ekranu. Czy chociażby film Baby Driver, tam też John Hamm gra i zawsze to są ciekawe, twarde, ciekawe postaci, bo on jest bo jest taki archetypiczny, taki typowy, no nie wiem, jak do kogo podrugać, no może to jest szaleństwo z mojej strony, ale taki Gregory Peck, może nie o takim zasięgu popularności, ale gdzieś tak, jak się byśmy przyjrzeli, on by mógł tak być w latach Gregory'ego Pecka, no niemalże gwiazdą na tym poziomie, biorąc pod uwagę jego fizis. No tutaj ma dużą konkurencję, trochę się też kulturowo wszystko pozmieniało, już tacy twardziele mają bardziej, wypełniają pewną niszę niż tworzą główny nurt. Tutaj będzie Fargo i myślę, że no, pokaże, że niego talent aktorski, który ma, bez wątpienia, który ma, no, zostanie właściwie wykorzystany, czyli będzie facetem zdeterminowanym, ani dobrym, ani złym, to w kwestii widzów będzie ocena, w którą stronę to pójdzie, na pewno niejednoznacznym. To jest oczywiście spekulacja z mojej strony, bazująca tylko na doświadczeniu widza. No poprzednich i sezonów. Popuszczam wodze fantazji, jak on to rozegra, ale myślę, że ktoś wiedział, dlaczego go angażuje do tego serialu. Drodzy Państwo, serial Fargo może być zaskoczeniem w każdym sezonie, może warto sięgnąć. Naszym gościem był dziennikarz filmowy pan Artur Ciechmiński. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you wanna love her, just deal with that. She'll never love you more than money and cigarettes. Every night's a heartbreak. Hey, don't think about it. Hey, just let her go. Cause her boyfriend is a rock and roll. Save her every moment till she has to go. She's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants on OnlyFans, I'd pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliment. Program Trzeci Polskiego Radia. My only friend.

Overdrive, Post Malone. To 30. pozycja na naszej liście przebojów ostatniej 72. Jak będzie w tym notowaniu? Głosujemy do godziny 12 do piątku. Drodzy Państwo, wszystko w Państwa rękach. Jak to jest z głosowaniem? Wszystko w naszych rękach. Czyż nie? Jutro rozpoczyna się kolejny wakacyjny festiwal filmowy, tym razem w zachodniej Polsce. To odbywający się w nowej sali Festiwal Kina Ofowego Solanin. Z jego dyrektorem Konradem Paszkowskim rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Ile w tym roku filmów pokażecie w ciągu 5 dni trwania festiwalu? 15 Solanin to około 100 projekcji filmowych, 32 filmy w konkursie, które pokazujemy od środy do piątku. Pokazujemy również je na małej sali w Wieży Odra, to jest nowy obiekt festiwalu. Oprócz tego oczywiście projekcje polskiego kina, ale także projekcje filmowe z naszych partnerskich festiwalów Znajdę w Niemczech i 3 kino w czeskiej Pradze. Kto oceni konkursowe filmy w tym roku? Beata Dzianowicz, uznana reżyserka, Magdalena Koleśnik, aktorka, Miron Jagniewski, aktor i właśnie nasz przyjaciel z Pragi, Wawrzyniec Męc. Oprócz tego mocnym solaninem tegorocznej edycji jest Andrzej Seweryn, który spotka się z widzami dwukrotnie, w piątek po projekcji filmu Siubuk, a także w sobotę po projekcji Ukryta sieć. Tutaj mówimy oczywiście o nagrodzie honorowej, o nagrodzie pewnego rodzaju za całokształt. Tak. A pozostałych laureatów poznamy ostatniego dnia festiwalu? Nie, w sobotę. W sobotę. W sobotę jest gala rozdania nagród, natomiast w niedzielę będzie można w godzinach porannych zobaczyć nagrodzone filmy na 15 Solaninie. Jaka jest w tym roku różnorodność dotycząca filmów konkursowych, bo tutaj mogły się znaleźć filmy ze szkół filmowych, profesjonalnie zrealizowane, ale też amatorskie zupełnie. Tak, no Solanin to takie dwie odnogi, czyli te kino niezależne, przeznaczone właśnie dla amatorów, takich pasjonatów kina, którzy dopiero zaczynają, nie skończyli 20 roku życia, a ich filmy nie mogą przekroczyć 20 minut. Natomiast ta druga odnoga, czyli kino ofowe, przeznaczone właśnie dla profesjonalistów, studentów szkół filmowych, ale też to są takie, no powiedzmy, krótko-średniometraże, bo te filmy nie mogą przekroczyć 40 minut. I tutaj jest też jakieś ograniczenie wiekowe? Nie, tu już jest bez ograniczeń. Dokumenty, fabuły, animacje i tutaj nie ma ograniczeń wiekowych, jedynie ograniczenie czasowe, bo zdarzało się tak kilka razy, że ciężko jednak było ocenić film, który trwa 80 minut, do filmu, który trwa powiedzmy 20 minut. I tak bywało w historii Solanina, że takie większe obrazy no, zdobywały uznanie. Natomiast postaraliśmy się troszkę to ujednolicić i dzisiaj te filmy to są takie właśnie shorty i trochę średniometraże. Program macie przez te 5 dni wypełniony, bo nie tylko projekcje filmowe, ale też wiele spotkań z gośćmi.